Ja, vi är ute här i en direktsändning här. Sverigekanalen Dalarna, Hedemora webbradio och radiobloggen direkt. Och vi har den 31 augusti. Sista sommardagen, eller sommarmånaden. 2018. Och alltså är det utgivare Gunnar Andersson här. Trots att det är ju regnet här då. Ringde det här gatuköket och ganska regnet. Beställde en sån här ost och skinksallad. De två största burgarna där. Jag hade på mig regnbyxor och paraply och så. Och jag började med att äta upp den där. Nu har jag duschat för andra gången och åt upp den där ost och skinksalladen. Det var länge sedan sist faktiskt. Det är gott med en ost och skinksallad. Och ganska nyligen här så jag har legat och vilat också ganska många timmar här. Till och från. Både innan och efter jag var ute där. Och kom upp för en stund här, så här och åt upp den första burgaren. På 200 gram där och ja, jag minns inte vad jag drack till den nu. Alltså kollade jag boxen också. Det var från två partier där. Sjukvårdspartier och jag tror det var Centern också. Men det blir returpapper och det där och innan har jag Ica juice här och en provpudd, puddin milkshake som jag ska dricka lite senare. Jag har på mig en liten väst också här, en varm sak som jag hittade vid miljöstationen ungefär. Träningsbyxor också. Men de är lite kladdiga här, på ena byxan här, eller benet där, det är gammal målarfärg tror jag som har fastnat där. Eller man kan man ju få sig inomhus. Ja, det var lite lätt regn där, men jag mötte en liten utländsk dam där faktiskt, lite kortväxt. Hon hade inte någon paraply. Jag såg en karl med stora hörlurar och en Ica-påse. Alva några ju som inte gick där. Ganska ödsligt och så, men det var inte så farligt med regnet. Det kom väl en kund också efter mig där. Någon dam, tant som skulle in där. Det var ganska länge sedan sist faktiskt som jag ringde kvar till köket. Det är gott med ost och skinksallad. Det hände ju någon gång att jag ringde Abbes också och beställde en sån här calzone special. Även en panpizza också, väldigt gott, sen stora appar. Nej, det var inte det bästa vädret. Jag kom ut i alla fall en liten sväng här och har vilat ganska mycket idag. Både innan och även efter att jag var ute då. Kan man ligga och vila i sängen där och ta lite lugnt och koppla av och så. När det är lågtryck och så blir man lite hängig och lite trött. Vi har referensinspelning också här. En röd lampa lyser. Jag ligger där i sängen och lyssnar på lite olika musik och så från MP3-spelare och BLC-appen och den här nya appen Radio FM. Jag kan lyssna internt också på P1 här utan att det går ut i sändning. Och då hör jag inte min egen röst, jag vill gärna höra direkt signalen här. Så att jag hör min röst säga från mikrofonen här. Annars lägger jag ut P1, men då går det via datahögtalare här, så då går det ut i sändning också via mikrofonen. Ja, det var väl inte det bästa vädret precis, det regnade väl lite lätt, men jag hade ju paraplyt från Lillgurs där i Västerbyn och ett par regnbyxor och den här jackan också för tjejtrampet där 99 i Stockholm var det väl kanske, ja. Och det var inte så farligt det där. Jag har lite öppet i köket också till och från där, jag tror att det är lite fjärrvärme igång på elementen här också, lite lätt. Det är svag sån här fjärrvärme. Nu har vi en hamburgare också som ska in i kylskåpet sen, för den är fortfarande lite varm. Så att man ska inte så stoppa in varma saker i kylskåpet där. Och igår var det ganska tufft att handla på Ica där och så. Tungt. Nu har jag väl en påse här, den sista med de där gamla schampoflaskorna och ett par gamla strumpor jag kan slänga. Och så har jag ytterligare en påse här i köket som ska till miljöstationen också vid tillfälle. Men där det är dåligt väder och så. Kraftig blåst och nederbörd, så brukar jag skippa den där miljöstationen. Den kan jag ta någon dag när det är normalt stabilt väder. Men så därför får du vänta det där. Jag har ju varit ute redan en gång här och jag tyckte det stod Dalarnas sjukvårdsparti och Centerpartiet som hade kommit i boxen här. Det var väl de två grejerna där. Det blir returpapper där. Jag röstade inte 2014 heller. Men då hade jag ID-kort och det har gått ut för länge sedan. För flera år sedan här. Så att jag kan inte rösta. Jag måste ha legitimation. Det ska väl bli en sån här servicekontor också sen i Hedemora med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och Skattemyndigheten där. Skattekontor i samma där någonstans i Hedemora där. Och då kanske man kan ta sig ner där och ansöka om ID-kort och fixa en bild och så. Men det är inte klart ännu. Det finns ett beslut på det. Och där stod det att Hedemora skulle få ett sånt här servicekontor. Så att det kommer väl framgå i media också när det är färdigt. Det kanske blir under nästa år där. Det ska byggas upp ett antal sådana här servicekontor på olika platser i Sverige. Där myndigheterna samverkar då i samma lokal. Och det är ju... Annars har man lagt ner mycket då. Försäkringskassan har lagt ner, som vi vet. Skattekontoren har lagts ner. Arbetsförmedlingen också är försvunnit från många orter där. Det är sätt att förbättra servicen då. På olika orter. Jag har läst om det tidigare så att säga. Ja, det var det som hade kommit i boxen där. Jag kollar inte den varje dag. Någon gång bara. De två partier. Det var väl Dalarnas sjukvårdsparti och jag tror Centern också där. Nu får vi se när det blir bättre väder så kan komma till miljöstationen med lite grejer. Jag slänger på gamla strumpor också. Jag köpte nya strumpor på Ica jämligen för 70 kronor. Jag brukar inte tvätta mina strumpor och så, utan jag har dem ganska tag och sen blir de ju smutsiga och de har varit blöta och så i skogen här. Då kastar jag dem helt enkelt där och använder de här nya. Det kostar 70 spänn. Jag köper lite nya strumpor en gång ibland. På Ica-butiken här. Jo förresten, jag var inne på det i morse. Jag var lite trött och så, men jag lyckades ju till slut få ordning på det hela. Jag har en manuell räkning där som måste betalas manuellt varje månad. För det finns inget autogiro. Och så skulle jag slutbetala också till min tandhygist. Som heter Erika numera. Jag hade ju inga hål, men det var lite krångel och så, men jag fick ordning på det hela. För jag var ganska trött och så med ögonen där. Så att, och sen överför jag också 500 kronor från ett konto där. Och vill ni donera till oss så kan ni gå in på donera.tk och överföra enkelt med PayPal. Donera.tk. Och på sverigekanalen.com så nollställs imorgon. Det är många besökare där, tusentals från hela världen. Och på sverigekanalen.com och dalaradion.webnode.se kan ni också se ett Nordea-konto där. Där ni kan sätta in pengar på. Det är Nordea-kontot 110420 med 43 9 8 1. 110420 43 9 8 1 KG Andersson. Men det kan ni se om ni går in på sverigekanalen.com dalaradion.webnode.se. Annars är det väldigt enkelt också att överföra med det här PayPal på donera.tk. Det är en kort adress där, det är ju donorbox.com snedstreck Sverigekanalen egentligen. Så att... ja, nu mobilen är avstängd också här. Och det har varit bra för mig när jag flyttade hit. Det var den enda vägen för att kunna lära ett nytt språk, skaffa kontakt med folk. och vara i samhället och kom ut och prata med folket. För att om du ska lära dig språket och om du vill kunna lagar och regler i samhället, då är det bra att man ska komma ut och vara bland folket i samhället. En fråga som är stor just nu, och som vi pratade om, 143 000 ungefär som man väntar sig ska komma till Sverige de närmaste 4 åren. Och de så är 55 000 anhöriginvandrare till asylsökande som fått flyktingstatus och får stanna här. Den gruppen, och det där är en fråga för politikerna just nu i med den här nya, just tillfälliga asyllagstiftningen. Hur ska man se på anhöriginvandrare och sånt där framåt? Av de du möter som språkstödjare, skulle du säga att det där är en viktig sak för många av dem som har kommit hit? Att man funderar mycket på det här med att få ta emot och ta hit familjen och så? Ja, du vet, är det? Ja, det är ingen fara, prova. Just anhöriginvandring, hur ser du på det och hur viktigt är det för dem som har kommit hit nyligen? De som är separerat. En del av familjen som är fortfarande kvar i hemländer och de som är en del av de familjer har flyttat och befinner sig i Sverige. De som vi har hos oss som har familjemedlemmar som är kvar i hemländer, de, om vi ser att deras tankar är spridda, liksom de är inte i verkligheten, de är inte hos oss när de är här de 4, 5 eller 8 timmar här hos oss. När man pratar med dem varandra och när man använder då de lyfter upp detta att hur är det med dem där nere i hemlandet, vad händer och vad har hänt, vi vet ingenting om dem. Och sen vi försöker att få deras tankarna samlat just på plats och här och på skolan för att kunna koncentrera och lära sig någonting av det som vi undervisar dem. Så det där påverkar dem väldigt mycket helt enkelt? Ja, självklart. Självklart, det är en jobbig situation för dem. Kan de också förstå, eller du eller när ni diskuterar det här, att det kan vara så att många anser att, att Sverige har gjort väldigt mycket när det gäller att ta emot migranter och asylsökande och sådär. Att reglerna har stramats åt av en orsak helt enkelt, det går inte att ta emot dem. Det kan jag kan inte säga något mer än detta, men det beror på politik. Och sen samtidigt, vi måste kolla om vi har kapacitet att få hit folk som anknytning eller nya asylsökande. Då ska det, våra budget ska räcka och vi ska hantera. Och när vi får folk in, då ska vi ha ekonomisk musik. Just det här med vikten av anhörig invandring och att det sitter personer på utbildningar här som också längtar efter sina anhöriga. Så här, känner du igen det där? Jag känner mycket väl igen det där och det handlar om att fånga upp det. Ja. Han försvann. Han var full. Det hände nog död. När han röjer på sig. Ja, det var ju bensprattor. Ja, nu är tvn igång här och textat också. Det underlättar ju. Det är så svårt att läsa och se på läpparna annars. Det är mycket att pilla på här. Men man kan ju bara pilla på ett ställe i taget. Verkar vara någon gammal film det här. Kan det vara 80-tal? Hi everyone, this is Joe Lynn Turner and you're listening to B-Rock Radio. Keep it locked and keep it rocked. Britt Ekland, åh herregud. Hon var gift med Rod Stewart en period där. På 70-talet. Hon är klädd i leder. Hon var väl bosatt i USA, jag vet inte, var inte hon film skådespelare kanske. Hon var gift med Rod Stewart en period, men det var ganska kort. Han är avverkat med brudar. Ja. Jag tror att 76 någonting, när flattan kom, då var han gift med henne där. 70-talet. Ja. Och man börjar ta lite lugnt och vila så. Inte stressa för mycket här. Men vi i alla fall ute i en direktsändning, som sagt, direktsändning här. De annonseras ut på dagenstid.tk. Jag lägger ut även den informationen på radiochatten också, .tk. Och tips era vänner också, även om vi har väldigt många besökare och lyssnare. Vi kan alltid fler, ännu fler besöka oss. Men det här är svenskspråkigt program. Så att de som inte förstår svenska har ingen nytta av det här programmet. Jag avsett för svenskar. Det begränsar ju antalet lyssnare lite grann när det gäller den här direktsändningen. Ja. Nej, jag har ett par regnbyxor där faktiskt sedan jobbet i Stockholm där, och regnjacka och så vidare. En speciell regnhatt och så man kan ha på sig. Så att det finns grejer. Paraplyt kom från Lillgörs i Västerbind och var skräpat paraplyt. Jag tog jag hem. Det är ingen som saknar det. Jag sänder från HP 655 datorn här och ser att röd lampa lyser efter referensinspelningen och lite svag fjärrvärme här. Det är ju flis man använder då, de här stora högar som fylls på ibland med flis. Som är små, pyttesmå träbitar som man värmer hela med. Men så har jag monterat in en sån här ackumulator också i en tidigare sido. Man kan läsa på nätet hur en ackumulator fungerar. Det är eget fjärrvärmeverk här i Loxhyttan. Det är en fjärrvärme här. Det är lite svagt på kanske. Ja. Och så blir det fredag till slut och den sista augusti. Men hösten blir säkert väldigt lång och fin och grön och så. Hösten kan vara fin. Det är en lång process det där. Inte bara trycka på en knapp och byta årstid så att säga. Det är ju en lång övergångsperiod. Jag såg en kille här med lång hörlurar, stora lurar på huvudet där och kika på sig. Det var bara lite lätt regn där. Det var inte så mycket folk ute för att det regnade ju. Och det kom väl en kund också till gatuköket där, någon tant som skulle in där. Han har så här tokigt draperier också som man måste passera hela tiden där. Tokigt tycker jag. Alltså en draperi. Och vad man ska det för egentligen, jag förstår inte. Jag blir lite äcklad när vi bosatt i USA. Jag vet inte vad gjorde hon förresten, var hon på film kanske. Skådespelerska, eller på filmer. Hon bosatte sig väl i USA, något särskilt barn. Ja, jag ser på TV lite grann, jag måste hänga med här. Vad som händer. Det var tufft igår också, man skulle handla på Ike där, det är tungt och uppförsbackar och så, så man tappar kraften och orkar inte så mycket. Ja. Rockklassiker försvann där uppe. Det var i Hofors de hade en sändare. Men den är borta nu. De har tappat några orter. Men det går ju alltid att lyssna på dem via nätet. Och den serveradress jag hade, den fungerar inte. De har ersatt rockklassiker med en regi istället. Det lyssnar jag inte på, kan jag säga. Jag har ett par djupa skor på mig också, men det är hål i dem, tror jag. Under där, så man kan inte gå ut i dem. Så får man grus i dojan. Så det var ganska trött i morse. Men jag fick ordning på det där med Nordea. Jag har sett att jag har betalt den där Sveaparken där nere. Det var en räkning på 575 spänn, men det hade jag delat upp på 300 kronor och 275 kronor. Så att jag är färdig. Jag var ju där nere den 12 juli. Jag hade inga hål, men det var ju tandhygienisten som fick jobba och skrapa det där emellan där manuellt och så. Så det var plack och så. Jag måste få bort det. Det bör man göra en gång per år. Besöker sin tandhygienist så att hon får göra vissa åtgärder. Och så avslutas det hela med den här muggen då, med flår. Jag kör ju med ICA flår där, men det tycker de inte duger. Flårsköljande. Då tycker man ska köpa det på apoteket. Men jag tycker absolut att det duger. Har ni synpunkter så kan ni höra av er på radiobloggen snabbidag Sverige.nu. Om som jobbar inom vården skulle veta hur man skyddade sig mot Ebola. Men som sagt, det har inte förekommit i den här landsändan förut. Och det är därför som vi också radiobloggen snabbidag Sverige.nu. Vilket naturligtvis i sig är väldigt allvarligt. Du beskrev tidigare de här riskfyllda områdena. Kan man åka med stora arméskorter in i de här farkområdena? Man blir syra tvungen då, om man skulle komma till det läget. Man försöker hitta sätt runt omkring det, för som Ibu Salama sa, vi vill ju gärna undvika det, både WHO och Läkare utan gränser, andra som verkar i det här området. Det är en risk i sig att åka med stora beväpnade trupper, även om det här då är en stor FN-trupp som finns här då. Sista frågan bara. Hur illa kan det här bli? IRCs larm låter verkligen allvarligt. Fortfarande. Ja, i värsta fall så sprider det sig då in i de här områdena som man inte kan gå in och kontrollera. Då skulle man kunna tänka sig någonting som liknar vad vi såg i Västafrika, men man har mycket bättre verktyg, man har vacciner, man har mediciner. Och VO-chefen Ibu Salama, han verkade ändå hoppfull. Han tycker att det ser ut som vi har nått toppen, att det håller på vänden ner. Han tror att om en vecka så kan vi börja. Tack, Johan Bergdahl, Sveriges Radios globala hälsokorrespondent. Ja, nu ska det handla om sommartiden som kommer att bli den enda tiden, i alla fall om EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker får bestämma. För idag blev det klart att kommissionen vill ta en webbenkät som 4,6 miljoner EU-medborgare deltog på allvar. Och eftersom 80% av de som röstade vill slopa tidsomställningen, så kan det faktiskt bli så. Med mig i studion nu finns Sveriges Radios nye Brysselkorrespondent Andreas Lindgren. Välkommen. Tack så mycket. Du, om vi sista söndagen i oktober nu vrider tillbaka klockan en timme, då kan det vara så att vi gör det sista gången. Ja, då har man kanske lite för stora förhoppningar på hur den politiska EU-byråkratin jobbar. Det kommer ta lite längre tid än så, men även om det finns brett stöd för det så kommer det dröja ett tag. Men det kommer i alla fall ett kommissionsförslag. Du, brett stöd, 80% av dem som deltog, det var rätt många miljoner också. De tycker att vi ska rösta bort vintertiden. Vi ska lyssna på några röster. Jag känner inte riktigt av det, så varför är det så pass länge att få ta bort det? Det kommer vara större omställning tycker jag då. Så det stör inte alls när man väl ställer om när du får en timme mindre? Alltså första dagen är det väl jobbigt, men man får tillbaka den sen. Det hörde namnet. John. Jag har egentligen aldrig tänkt på det, men jag jobbar själv i resindustrin, så för mig skulle det vara toppen att slippa byta och tänka och när vi skickar ut till kunder utomlands. Och det finns inga system för det egentligen. Men ja, sommartid är året, varför inte? Helene Bordin. Tack så mycket. Tack ska du. Jag tycker vi ska ta bort den. Varför då? Jag förstår inte anledningen att ha det. Det är en timme. Spelar roll. Det jag tycker skapar massa problem bara med arbetstider och sånt. Speciellt för oss som jobbar skiftarbete. Så omställningen brukar vara jobbig? Ja, det blir problem. Det blir problem i lön och det blir problem. Det är alltid problem med det. Det var det Tom. Fredrik. Tack så mycket. Andreas, om du ska sammanfatta, varför vill folk bli av med vintertiden? Ja, men tittar man på dem som har drivit på från politiskt håll så pekar de ofta på, det är två orsaker egentligen. Dels är det hälsoskäl, att man säger att många mår dåligt av det, att det är jobbigt, man har liksom jetlag när man går upp på morgonen och man har tappat en timme till exempel. Och att det är svårt för människor att hantera, och kanske framförallt äldre människor då. Och den andra anledningen är att det inte har blivit de positiva effekterna som man hade hoppats på. Det här infördes ju, det här systemet, för att man i grund och botten ville spara energi. Man skulle ha mer dagsljus och så skulle man spara energi. Och den besparingen har inte riktigt blivit av. Det har varit en marginell skillnad de studierna som jag har sett. Mm. Hur ska vi förstå kommissionens roll i det hela? Är det här något sätt att skörda lite poäng och visa sig lyhörd inför folket? Ja, men så kan det kanske vara. Kommissionen är såklart väldigt rädd för den här populismen och EU-skepticismen som sprider sig runt om i Europa. Och så fort kommissionen har några positiva nyheter att förmedla så slår man ju verkligen på stora trumman. Och det är klart att när det var så pass många, det här var ju rekordmånga som hör av sig i den här enkäten, 4,6 miljoner, och nästan alla var negativt inställda. Då måste nästa kommissionen ta och svara på det. Sen ska man ju komma ihåg att detta är ju bara ett förslag. Det är sen upp till medlemsländerna, alltså de nationella ministrarna, att besluta tillsammans med EU-parlamentet. Ja, det blir också förslaget går väl ut på att det kommer vara en rekommendation att respektive medlemsland gör som den vill. Ja, det har varit lite olika turer idag kring vad förslaget faktiskt kommer att bli. Det ligger på bordet ännu. Ordföranden Jean-Claude Juncker sa ju i morse att man skulle slopa tidsomställningen, och så skulle det vara sommartiden som skulle gälla. Och så är det ju inte riktigt. Kommissionen kommer att lägga förslag om att slopa tidsomställningen, men sen kommer det bli varje enskilt EU-land som får besluta vilken tid man faktiskt ska ha. Man ska ha vintertid eller sommartid. Och det kan man ju se framför sig om Danmark och Sverige skulle ha olika tid. Mm. Och alla som åker över Sundsbron varje dag. Det skulle bli krångligt. Andreas, har du något knep för att komma ihåg vad du gör då sista helgen i oktober där? Ja, men det, rider du fram eller tillbaka? Eller? Jag fick höra detta av en Europaparlamentariker alldeles nyligen, hur man skulle komma ihåg. Jag hade jättestora problem. Men då var det ju där att man skulle ta in grillen och ut grillen. Ja, bra. Det är precis. Det var det tipset de fastnade hos mig. Det är det jag kör. Men du, en sak bara. Det ser ju väldigt annorlunda. Du pratade om energi och det var en anledning att spara energi och sådär. Arbetslivet ser ju väldigt annorlunda ut idag än då tidigare på 80-talet när det infördes första gången och sen 96. Egentligen går det ju längre tillbaka historiskt. Alltså där tidsomställningen började under första och andra världskrigen. För att man då ville ha dagsljus mer. Och sen så kom det återigen upp under energikrisen då på 70-talet. Och så införde man det på 70-80-talet. Och sen så blev det EU-kompetens på senare. Alltså uppenbarligen är det en ganska viktig fråga för våra länder. Finland till exempel har tryckt på i den här frågan. Estland har också gjort det. Och även då Europaparlamentet som har tryckat upp den här bollen och begärt av kommissionen att de kommer med ett sånt här förslag. Så att det finns tillräckligt många ändå för att frågan ska avgöras. det blir något för dig att bita i som ny Brysselkorrespondent, Andreas Liljeheden. Tack för att du kom till Studio 1. Tack. Vi går utrikes nu. Altaj i södra Sibirien hoppas locka turister med hälsa som morot. Den rena luften, naturen och det läkande mineralrika vattnet ska få gamla sovjetiska sanatorier i de avlägsna bergorterna att leva upp igen. Nu moderniseras ett område där de flesta byggnader saknat el, inlaget vatten och avlopp. Vägar byggs så att för att locka utlänningar så krävs en ny flygplats. Altaj ligger 4 tidszoner från Moskva och vår korrespondent har varit där. Здесь зона биологического комфорта, понимаете? Tamara Batujevas ordrika utläggningar tävlar i intensitet med fågelkvittret i liften på väg upp till en av bergstopparna ovanför kurorten Belakorica. Till slut ber jag en artigt att vara tyst för att kunna ta in den fantastiska naturupplevelsen i storliften, grönskan, blommorna och framförallt fågelsången. Men 58-åriga före detta lärarinnan Batujeva tar sin uppgift att sälja in kurorten till den oväntade utländska besökaren på stort allvar. Hon är numera ansvarig för stadens museum och att guida besökare i stan som varit hälsotillflykt för ryssar sedan sovjettiden. Den friska luften, bergen, naturen och det hälsobringande mineralvattnet lockar framförallt ryssar hit till stan i Altajbergen. Och jo, Tamara har flera levande bevis för hur nyttigt det är att vara i Belakorica. Jag ska snart berätta. У меня мама и отец здесь родились и выросли. Jag ska berätta att mina egna föräldrar föddes och växte upp här och levde länge. Mamma till 85, men hon hade problem med hjärtat. Men på museet har jag en kollega som studerat livslängden för invånare här. Och hon har en lista över dem som blivit riktigt gamla. Что в этом списке очень хорошие такие факты. Кто вел здоровый образ жизни? Listan är fakta över hur hälsosamt det är här. Men visst, där finns också baksidor med de som till exempel dricker för mycket. Men vi har flera 90-åringar och till och med några som levt långt över 100. Och de är fortfarande klara i huvudet, fortsätter Tamara. И поэтому, конечно, мы всегда говорим, что если человек соблюдает определенный здоровый образ жизни, да, если заботится о своем здоровье, то наша природа... Vi säger att det är därför. Om en människa bryr sig om sin hälsa så bör de vara här i vår natur. Utan våra fabriker eller annat som grisar ner vår natur med rent vatten och luft där du kan vandra och läka om du har sjukdomar. Det är det bästa valet, säger hon. Under storliften frodas växtligheten. Växter som torkas och blir till olika typer av örtteer. Blommiga blandningar säljs speciellt för olika hälsoproblem. Men också speciella teer som sägs stärka kvinnor speciellt och män. Tamara pekar ut blommorna och bären som används till teer. På väg upp mot den högsta toppen hörs främst ryska och de flesta har kommit hit från andra delar av Sibirien. Visst, vi har många gäster från väst också och alla blir så förvånade över att det kan finnas en kurort här i Sibirien, fortsätter Tamara. Sibirien uppfattas inte som ett ställe där du kan vila upp dig och bli frisk. För ett tag sedan var det en konferens om vikten av hälsa och rent vatten och vår chefsläkare var där och fick så mycket frågor om vår kurort. Ingen av de internationella deltagarna hade kunnat föreställa sig allt det vi har här, säger hon. Alek Akimov är vd för ett investeringsbolag i Belakorica som bygger för att locka fler turister. Det här är zonen застройки. Belakorica 2. Och det här är природный парк. Det här är byggzonen, visar han på en kulle med några planscher över det planerade bygget. Nya sanatorier, ett äventyrsbad och nya vandringsleder. Allt byggs med privata pengar, men infrastrukturen som en helt ny serpentinväg har betalats med statliga medel. Vägen med hårnålskurvor är belyst med solcellslampor och Akimov är särskilt stolt över den ekologiska sidan av det stora projektet. Для защиты природы För att skydda naturen har vi avsatt 40 000 hektar som nationalpark. Här är byggzonen och det här är nationalparken. Där får inget byggas, inga träd huggas ner och djur ska skyddas. Någon jakt är till exempel inte tillåten där. I en del av området finns björnar och dit får inga människor komma alls, säger han. Och det här är redan en färdig turistväg, fortsätter Alec och visar på kartan vandringsleder i bergen. Här finns floder där det går att fiska eller bada. Allt är redan utmärkt och klart, säger han. Det stora problemet för området runt kurorten är avstånden. I en av dalarna sitter Marina från sibiriska Omsk. Hon och maken har kört 120 mil för att komma hit. Går det Omsk? Omsk, va? Det är en jordkort. 1200 kilometer. Vi gillar det här. Det är nära. Och vi har varit här förut, säger hon. Nära, med sibiriska mått alltså. Marina uppskattar den rena naturen och luften som just den här sommaren är full av vitgula fjärilar. Ovanligt många också för ett naturområde som det här. Småföretagaren Marina ser både plus och minus med utvecklingen av området. Ja, конечно. Civilisationen пришла 10 лет назад, когда я была здесь, например. Ja, såklart har civilisationen kommit. Men det har också blivit dyrare. Det är bra att servicen är bättre nu och utbyggd. Men boende, mat och souvenirer har blivit 3 gånger dyrare. Fast priserna stiger överallt, säger hon. Enligt henne är det framförallt ryssar som hittar hit. Hon har aldrig träffat några utlänningar. Men tycker de borde komma hit, fast problemet är de undermåliga transporterna. Tamara hoppas på presidenten Vladimir Putin. Att Putin kommit hit var avgörande för att vi skulle få upp gas 2007. Utan hans stöd hade vi inte kunnat utvecklas, säger Tamara. Nu är hon på att Han lovade hjälpa oss. Han gav en ukas, en order. Och vi fick gas. Självklart röstar de på Putin efter detta och förklarar att ryssar är ett konservativt folk som gillar den de känner väl som Putin och den som uppfyller sina löften, så som Putin gjort med gasen. Men nu hoppas hon och investerarna i området på ytterligare hjälp med en lokal flygplats. Om väst vore lite mer vänligt inställda till oss skulle fler komma hit, tror Tamara. Ryssland och Sibirien är exotiskt för utlänningar, säger hon. Men enligt henne är inställningen till Ryssland just nu från väst fel. Vi har känslan av att världen är emot oss, säger hon, och skrattar lite. Men säger sen att såklart beror det på Krim och Ukraina, men om ändå inte NATO omringar oss som de gör nu. Hon suckar och säger att hon vet inte så noga, men det har hon i alla fall hört och läst i nyheterna. Men så får hon syn på en blomma där under liften och lyssnar till en fågel och byter ämne. Ibland flyger en fågel och sjunger så trist här. Och folk säger, kanske gråter den över flickan som försvann här spårlöst. En ung flicka från Novosibirsk som gick ner för berget och aldrig kom fram, berättar hon. Och säger att kanske har hon förvandlats till en fågel eller en osynlig huddra. En typisk myt du kan få höra uppe i Altajbergen. Maria Persson Lövgren för Studio 1 i Bela Kurisha, Altaj, södra Sibirien. Nu ska vi prata om den amerikanske senatorn och före detta presidentkandidaten John McCain som idag ligger på Leader Parade i huvudstaden Washington. Där också en ceremoni ska hållas med bland andra före detta presidenterna Bush och Obama som kommer att hålla tal. John McCain var under sina sista år en stark motröst till president Donald Trump och en av de få tongivande republikaner som vågade utmana presidenten och hans politik. Vi har med oss vår Washington-korrespondent Kajsa Boglind nu. Hej Kajsa! Hallå då! Du befinner dig utanför kongressen nu. Och berätta för oss först, hur kommer det här gå till? Ja, det är fortfarande, eller det är redan ska jag säga, hundratals människor som har samlats här utanför kongressen och har ställt sig för att köa inför att om ett par timmar få möjlighet att komma in i rotundan, den stora salen i kongressen, för att ta ett sista farväl av John McCain som då kommer ligga i sin kista på Lido Parade där. Och det som pågår redan nu inne i rotundan är en avskedsceremoni som flera politiker, bland annat vicepresidenten Mike Pence, håller tal. Men det är alltså flera timmar kvar tills allmänheten släpps in. Hur ser det ut där utanför då? Ja, det som är lite speciellt är att det precis började ösregna här. Men det är väldigt många personer som har trotsat vädret, och de jag har pratat med har rest från andra delstater. Jag måste flytta mig här lite grann samtidigt som vi pratar. Men det är väldigt högtidlig och lugn stämning. Skulle du, det är många som har tagit färdigt. Ja, och du berättar om många som har rest långt också för att kunna göra det. Skulle du beskriva honom som folkkär? Ja, han var ju definitivt en politiker som var folkkär utanför sitt eget parti. Det är många av dem som jag har pratat med här som också är demokrater som uppskattade honom väldigt mycket. Inom det republikanska partiet så var han lite kontroversiell, inte minst sen han skälpte det republikanska försöket att skrota sjukvårdssystemet Obamacare förra sommaren. Det fick han väldigt mycket skäll från andra republikaner för, men jag tror kanske inte att det är det man tänker på så mycket idag, utan idag minns folk McCain som krigshjälten. Han satt fängslad i Vietnam i 5 års tid och utsattes för tortyr, och det är någonting som han fick honom att kämpa både för fred och mot tortyr under hela sin politiska karriär. Mm. Och man minns honom också för att han stod för en annan stil också inom det republikanska partiet, en mindre polariserande attityd, mera samarbete över partigränserna. Och vi skulle kunna lyssna lite på ett tal som hans politiska motståndare men också nära vän Joe Biden höll igår. Yeah. Idag förmedlade den avhoppade akademiledamoten Peter Englund i ett mejl till Ekot ett gemensamt uttalande från Sara Danius, Kjell Espmark och honom själv. Det skriver, citat: "Det har i svenska medier framställts som att vi tre återvänder till arbetet i Svenska Akademin. Det är felaktigt. Vi kan möjligen delta viktigare omröstningar." Slutcitat. Det var under gårdagen som det kom uppgifter om att Danius Englund och Espmark, som alla tre lämnade arbetet i Svenska Akademin i våras, kunde tänka sig att återvända. Utöver dagens gemensamma uttalande har ingen av de berörda parterna velat uttala sig. Nobelstiftelsens Lars Heikensten meddelar via sin assistent att situationen i Svenska Akademin är så skör att han inte vill komma. Turchef på DN. Det bästa sättet att lösa akademins djupa kris är ju att de här tre ger sig in på en panikartade Nyheters kulturchef Björn Wiman, intervjuad av Jonas Lövenberg. I Arvidsjaur så har det upptäckts förhöjda värden av PFAS i dricksvattnet och myndigheterna har nu gått ut med en varning till invånarna. Arvidsjaurbor uppmanas att inte dricka vattnet eller använda lagning. För att ge ett preliminärt provsvar, nu ska en provtagning till göras och definitivt svar vänta. För mer information så hänvisar myndigheterna till Arvidsjaurs sida och till P4 Norrbotten. Partiet vill att offentliga aktörer ska satsa helhjärtat på miljöbilar och partiet föreslog därför idag tvingande lagar för att det ska bli så. Partiledare Annie Lööf. Vi vill ha en skarp lagstiftning om att... Men är det kadonet helt nu? Det kunde hon... Ration is like... Käften. Hon försvann. Vad har hon för? Nej, hon är nog död. Thank you. Vi skuttar här på samnytt.se. Ja, vi tar inte upp ljuden Kent Ekeroth där, men i övrigt så bortsett från ljuden Kent Ekeroth som har kolumner. Vi tar upp i tanken, jag ser att det där så kallade ensamkommande marokkaner kommer från vågen i Göteborg, och jag är inne på samnytt.se och sådär, som toppas av också en lista här på Centerpartiet då, val till fullmäktige, och sen står jag Centerpartiets valkandidat dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig grep sig på fosterdotter. Har inte berättat domen för partiet som nu ska utreda kandidaturen. Det som Centerpartiets valkandidat dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig. Och vilken kommun det är ser jag inte riktigt, men det är orter som Gränshyttan och Hällefors. För det ska handla om en Bo Hedlund från Älvestorp. Det är namnet det är markerat där. Rubriken till artikeln här på samnytt.se. Man brukar vara väldigt noga med det så fort det är sverigedemokrater som har gjort någonting, typ minsta grej. Men här är ju folk i de här gammelpartierna. Ja, de här PK. De gamla fredarpartierna som vill förstöra Sverige. Och har lyckats förstöra en del områden som har ockuperats av främmande rasfrämlingar, alltså som ingen vill ha överhuvudtaget hit. Det finns ju områden som inte har en enda svensk faktiskt. De beklagar om sig att det inte fungerar att integrera invandrare i Sverige. Det kan inte vara så lätt i ett område där det inte finns några svenskar överhuvudtaget. Och alltså Bo Hedlund i Älvestorp, han är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig. Förgrep sig på en fosterdotter. Och det har inte han berättat om för Centerpartiet. Han ställer alltså upp för Centerpartiet kommunalval där. Ensamkomna marokkaner ligger bakom Göteborg. I Stockholm har de minskat ganska kraftigt där faktiskt. En del har ju blivit utvisade och så vidare. De var ju så kaxiga förut när de kom. De ska få stanna, en del har fått stanna. Eller kommer få stanna, men en del har ju också utvisats och kommer att utvisas. Fast att men som sagt, det finns folk inom de här gamla partierna, gammelpartien och fredar, landsfredarpartierna, gammelpartierna alltså. Det är hela områden i Sverige som är helt förstörda så att säga. Det ser lite olika ut, men i den områden finns det alltså inga svenskar kvar överhuvudtaget. Där blir damerna lite fuktiga också, det rinner upp med låren där. Säger tjopp och plask och plask och tjopp och tjopp och plask. Har jag låt med Deep Purple? Ja, här är det bara. det kallas ju för fördomar det här, men det är ju inte några fördomar alls. Läsa domarna från tingsrätterna fängelse. Får ni se hur mycket svartingar som sitter där alltså. Hur få vita. I USA är det mest svartingar. Latinos och asiater. De vita i min amerikanska fängelse. Minst 1 miljon afrikaner. Att, det ska till och med vara en rånvåg där i Göteborg. Av så här så kallade ensamkommande. Och så var någon gamling också, en man som dog av näringsbrist. Tyskland har en president också som är en fredare. Tysklands president säger att det finns inga etniska tyskar. Det är nationer och så. Så att, ja, det är en trevlig president som Tyskland har där. President för Tyskland och säger att det finns inga etniska tyskar utan det är ett invandrarland och kommer så att bli värsta förrädaren, alltså värsta folkförrädaren. Han skyddas väl av säkerhetspolisen också dygnet runt. Jag var inne för några dagar sedan då, för att se vad jag var inne den sista. Det borde stå datum också så man kan se vilket datum som är publicerat. Ja, nu har jag kommit ner till längst ner här, ska vi se om jag kan börja pressa mig uppåt. Vi börjar med den här artikeln, men vi kan se här rubriken här längst ner och... kulturminister Alice Bah Kuhnke, hon så kallar mig rasist på Twitter där. Jag skrev att vi kan inte ha en kulturminister som inte ens är vit. Du är inte ens vit. Du är inte ens vit. Ja, jag var rasist. Och längst ner på samlet.se så står det att kulturminister, det står inte Alice, men Alice Bah Kuhnke vill döda. Citatet är Gud. Du måste släcka deras liv och sin kristna tro. Ja, vi behöver inte gå in på den artikeln här. Vi önskar i livet hur stackars fattiga människor på Haiti alltså. Jag är från Småland. Jag har väl en dansk mamma och en svart pappa tror jag. Om jag minns rätt hennes etniska bakgrunder. Muslimska folk tvingades bryta fasta. Johan med i kriminalvården står det här. Männen ville ena gång. Det gick personalen inte med på. Jag bara läser lite rubriker här på samlet.se. Arbetstillstånd, migranter för 200 000 kronor och flera ordnade. Man sa att det här tillståndet i syrier och iraker har tjänat mycket pengar på detta. Vi tar det här att en polisaj där. Alltså en syrisk migrant i Tyskland då, knivhög tysk kvinna, och säger att det här är acceptabelt i min kultur. Gärningsmannen anser sig ha agerat i enlighet med sin religion och förstår inte varför han har kvarhållits. Vi vet inte artikeln alltså, vi bara läser rubriken där då. Och sen från snabbnytt, samnytt.se. Smugglade 38 kilo knark. Alltså smugglade 38 kilo knark. Narkotika till Sverige. Nu är det han för Centerpartiet. Det verkar vara i Borlänge kommun. Och det ska vara en Mahat Alas 45 år lärarvikarie Tjärna Ängar. Det verkar vara kommunalvalet i Borlänge kommun. Det är platsen för Centerpartiet då, alltså i kommunalvalet i Borlänge. Det är svårt namn det där. Mahat Alas 45 år, lärarvikarie Tjärna Ängar, kandiderar för Centerpartiet i Borlänge kommun och står på fjärde platsen där. Centerpartiets ordförande i Borlänge heter Karin Örjes och hon uppger till domen, men att den inte utgör något hinder. Han har zonat sitt brott och börjat ett nytt liv. Säg då. Centerpartiets kärring. Kärringen för Centerpartiet i Borlänge, Karin Örjes. Hon har solat sitt brott och börjat ett nytt liv. Smugglar in 30 kilo med narkotika till Sverige. Och har förvisso tjänat sitt fängelsestraff. Det är alltså narkotikasmugglare som kandiderar för Centerpartiet i Borlänge kommun. På fjärde platsen där. Mahat Alas 45 år. Som avslöjas här. .se. Och det gör mig att tjäna pengar också. Ja, man kan läsa om ett bostadsområde också då i Västerås här. Som tas över av salafister. Utrensning av kristna otrogna. Radikal islam drivs igenom hets, hot, hat och brott. Och på bilden ser man ett avskum, en skäggig, ett skäggigt krek, en äcklig muslim. Som inte har det i Sverige att göra överhuvudtaget med någon konstig dräkt på huvudet och äckligt skägg och allt. Så inte alls ser trevlig ut faktiskt. Det är en mycket otäck inriktning av islamisen i Västerort oroad också här. Ja, vi går uppåt lite grann här på. Och Åkesson är inte ensam heller om man tycker P3 är en skräpkanal så att säga. Ja, dynga. Jag lyssnar, jag har inte lyssnat på det på många här än så år. Han får mycket stöd för det, Åkesson, så talade om P3. Men å andra sidan skulle man se på Sveriges Radio Play-appen där, att det finns ju vissa intressanta program också. Det var någonting som heter P3-historia där. Så man kan ju välja ut vissa program i den här appen där, även om man inte vill lyssna på själva kanalen P3. Så kan de ju ha vissa program. Det är en hel P3-historia där till exempel, va? Så att man skulle inte döma ut alla och så. Men musiken brukar i regel vara förskräckligt dålig där. Det är allt annat än en trevlig svensk musik där. Här har också då SD presenterat valmanifestet här. Jag kan notera att det står sänkt och avskaffat pensionärsskatt. Kanske står mer också om man går in där. Sen på YouTube där det finnas också, det är ju filmat det här. På SDs YouTube. Ja. Ja, går man in på YouTube och går in på SD där så de filmar ju allt och lägger upp på sin YouTube-kanal, så det kan man ju se och lyssna. Och det finns ett form också på Sverigedemokraterna.se så att säga. Och Samhällsnytts reportage censurerat av YouTube, men filmen är upplagd på en annan videosajt, står det. Och sen ett filmreportage här som försvann. Påverkat ska när invandringen kommer till byn. Se reportaget här. Samhällsnytt presenterar. En Samhällsnytt reportage. Tryggheten som har censurerats av YouTube. Den lagts upp på en annan videosid. Och det går inte, för vi kan ju audiosignalen via volymkontrollen. Ja, tydligen så ingrep YouTube där, men det finns ju olika sidor att lägga upp till. Det finns ju inte bara YouTube, va? Det finns ju olika sidor där man kan lägga upp filmer och så, om det skulle bli stoppat och så. Sen kan man läsa här att AFS, allt för Sverige, fick in annons i DN. Och som också brukar kallas för dagens nyheter. Och nu stoppas partiets valinformation. Knark och vapen fortsätter flöda in i landet, står det här. Tullverket med. På Tullverket man ger resurser, men regeringen vägrar. Och man säger från Tullverkets sida, vi är oroade över utvecklingen i samhället. Man har inte möjlighet att få kontroll in över i våra stickor och så. Man kan också läsa om en ekobrottsling som blev Centerpartiets toppkandidat. Och ja. Margot Wallström till attack mot Jimmy Åkesson efter P3-utspelet. Demokratin är hotad. Här kan man också läsa om rubriken här då, kvinnomisshandlare kandiderar för socialdemokrater, ser inga problem med domen. Och den här personen ska till ha alkoholproblem. Och det är en som heter så mycket som, ja, jag tror det står Usman Abdul Al eller liknande, 50 år. Kontorschef i Högsätra står det här. Ja, det verkar vara på Lidingö. Kvinnomisshandlare kandiderar alltså för Socialdemokraterna i Stockholm. Men partiet ser inga problem med domen. Och den här teamen slår nästan varje vecka, uppgav den misshandlade dottern för polisen. Det ska vara alkoholproblem, de ska ha bidragit till våldshandlingarna, kan man läsa här i rubriken. En annan rubrik är, det är klart, hijab del av väktaruniformen. Det kommer alltså på sen, inte i långsuttan här, men täckta muslimer då. Kvinnliga ordningsvakter som är täckta där med hijab. I Sverige då, alltså, ja. Ja, men Sverige är som ett dårhus faktiskt. Det styrs av psykopater där. Och riksdagen är en teater. Där talmannen, ja, som även kan vara en kvinna i för sig, är sufflör. Ett gammalt ur. Jaha, det är Socialdemokraterna på Lidingö. Alltså Socialdemokraterna på Lidingö har en kandidat på plats nummer 27 där. Som ska heta någonting med Usman Abdullal, 50 år. Kontorschef i Högsätra, dömd för kvinnomisshandel. Socialdemokraterna i Stockholm, alltså Lidingö verkar det vara. Ja. Men partiet då, så ser inga problem med kvinnomisshandelsdomen. Och dottern har blivit misshandlad och uppger för polisen att hennes pappa slår mamma nästan varje vecka. Så det är svårt med de där namnen där. Form av arab, muslim, som har alkoholproblem. Ja, men en arab och muslim, man får inte dricka alkohol enligt islam där, så att det är inte någon riktig. Det är inte någon riktig muslim. De får inte dricka. De får inte dricka alkohol där. Ja, vi vet ju Fadime i Uppsala dödades av sin pappa. 2015 omvandlades livstidsdomen till 24 år och 72-årige Rami släpps efter att ha avtjänat 2/3 av strafftiden. Hon dödade sin dotter Fadime på Tala. Hon lurades till en lägenhet där. Förskräckligt, och det har varit en dokumentär i på Sveriges Radio om det också. Jag tror i P3 faktiskt, man kan lyssna på via Sveriges Radio. Vi har väl en kort snutt också där hon håller tal i riksdagen på en 2-3 minuter. Det är förskräckligt faktiskt. Det var ju flera såna här unga damer som dödades där. Det var inte bara Fadime. Ja, men det har suttit 24 år. artiklar utan jag på rubrikerna till tillräckligt galet tycker jag. Titta här dygnet runt och läsa om alla galenskaper som händer. Fiskeföreningen i Eskilstuna kan man läsa om i rubrik här att invandrare fick ingen, de fick inte fiska. Och hamnade så man tända på eld i skogen när det började brinna. Och all heder också mot Ungern där som skyddar sitt land med hårda gränser och bevakning och så, ni vet, gränsvakter och bevakningstorn och utrustning och så tekniskt. Och den ungerska utrikesministern säger att den invandringsvänliga svenska regeringen har på nytt attackerat Ungern, står där. Man vill ju skydda Ungern mot en förskräcklig massa massinvandring från alla möjliga länder som bara väller in i Europa här. Så att hon riskerar att bli en minoritet i sitt eget land. Vilket blir resultatet i vissa områden. Ja, det var någon som cyklade hem här, blev brutalt misshandlad och rånade och kriminella lager. Jag vet inte var det var någonstans, jag orkar inte gå in, jag bara ser rubriken här. Och, som sagt, var någon kastade en tomat mot Åkesson där, som han tydligen plockade upp och käkade upp. En 16-åring som sagt var häktad också för mord på en hitrest tiggare som var hemlös som bodde ute eller något liknande. Och Samhällsnytt fyller ett år. Jag kanske tycker att de har fixat för bättre. Ja, det var fler rubriker och så. Det var det faktiskt, det var mycket mer rubriker så tycker jag. Det var det som blev samlut.se fast. Nytt.se som nätadress. Ja, det var stökigt och bråkigt under Alternativ för Sveriges torgmöte i Uddevalla och företrädare blev misshandlade också där, det skulle vara några allvarliga skador. Vi får se om man ska upprätta det. Kulturberikare där. Och här behöver polisen hjälp. Han misstänks för flera våldtäkter i Malmö. Och polisen då i Malmö behöver hjälp från allmänheten för att lyckas så med den här mannen. Någon slags, ja, bruna ögon och så. En liten hatt på huvudet, men ja, det är svårt att säga, men det ser väl ut att vara någon slags arabtyp eller liknande. Ja, sydlänningen skulle jag kunna säga. Och en gammal rubrik är en antirasist och har gjort karriär som kämpe för barnrättigheter och som ska ha misshandlat sin treårige son där. Och som sagt var Tysklands president säger att det finns inga etniska tyskar. Han heter Frank Walter Steinmeier. Tyskland är en nation av invandrare, om att förbli så. Och Det är inte bara i Sverige vi har folkfredare. Som gör att de kan för att förstöra våra nationer här. Och han är väl skyddas av tysk säkerhetspolis också dygnet runt. Det är nog många som skulle äta kol på honom. Och det var återigen ett mord också på en tysk. Som troligtvis var en tysk patriot också där. Så därför har det varit protester och oroligheter där. De vi känner till. På lite tysk på den här kulturberikarna på det här mordet. Man kan läsa om en näringsminister också här som åkte till VM för 100 000 skattekronor. Jag älskar fotboll. Och vem fick betala resan? Jo, det var svenska skattebetalare det. Han har så hög lön tycker jag så att han borde kunna betala det själv. Spela upp den här filmen också och lägga upp ljudet där sen. Jag måste ner en bit sen då. Tryggheten som försvann. Och nästa vecka så släpps den andra delen i vårt reportage. Nya spännande Sverige. Och det ligger en trailer uppe där. Och som sagt var näringsministern åkte till VM för 100 000 svenska skattekronor. Jag älskar fotboll. Och vi fick betala. Ja. Och det här var tydligen en film som SVT inte det sända. För den var inte PK alls. A Swedish Elephant. Och det är Richard Gards och Göran Ulins dokumentär om det politiskt polariserade Sverige. Medverkar i lång rad samhällsdebattörer. Nu kan vi se filmen här står det. Släpps nu på YouTube. Så att den kanske vi kan ta och så att säga göra om till MP3-format vid tillfälle. Jaha, intressant. Och som sagt, en man dog av näringsbrist på ett äldreboende. Och den äldre mannen avled sina skador. Och som sagt, ja... Vi kanske kunde trycka på den här länken som vi leder fram till YouTube där. Ja, jag kan inte göra allt på en gång, utan jag får ju... ...ifall jag gör om det till MP3. Jag kan ju lägga in den här i bokmärken här till att börja med. Jag har datorn också. Det var en film som är upplagd på YouTube. Den filmen vägrade SVT att sända ut helt enkelt där. Jag ska dricka lite Ica juice också här. Jag kan bara pilla på S där i taget. Här ska jag ta och lägga det. Bok. Nej. Nu ska jag se. efter det fallet. Och vägrade. Där vägrade SVT att sända ut den, men den är tydligen upplagd på YouTube istället där. Jag kan sen ta och lägga in den som ett bokmärke här. Och sen vid ett annat tillfälle, eller från C-datorn, gör om det till MP3. Ska vi se här. Ja, det går ju så trögt här, men... Samnytt från C-datorn. Den här filmen då, Swedish Elephant, är tydligen upplagd nu på YouTube. Jag vet inte om den är på svenska eller på engelska. Med tanke på den titeln. Men den var ju inte PK. Och fredag tittar på SVT, de tycker ju inte om det som inte är PK. Det vill säga direkt. Den drygt 2,5 timmar långa filmen The Swedish Elephant. Jaha, den har visats på Almedalen också. På storbildsskärm med efterföljande paneldebatter. Och filmmakaren heter Richard Gard, eller Gart och Göran Ulin. Har försökt förmå SVT att visa filmen, men där har det varit kalla handen. Man har därför beslutat att släppa filmen på YouTube, står det här. Och ja, Taylorgrad. Profiler i svensk politisk debatt med fokus på invandring och integration. Filmmakarna skriver själva att avsikten med att göra Swedish Elephant var att de ville spegla dagens svenska samhälle. De politiska spänningarna och det polariserade debattklimatet i vårt land där. Och jag ser mig en lång rad med personer som man... Ja, Janne Josefsson. Alexander Bard, Jerzy Sarnecki, Anders Lindberg, Tobias Hübinette, Ebba-Britt Brattström, Stig-Björn Ljunggren, Rebecka, John Hakelius. Och filmen finns här och ligger upplagd på YouTube. Och vi kan göra det att trycka på länken och spela upp ljudet från själva YouTube-filmen, och sen från C-data kan jag göra om den till MP3 från C-datorn. Vi ska kunna lyssna på den via vår ringkontroll där. Och SVT vägrar att sända ut denna film, står det här. Och paneldebatten i anslutning till att filmen premiärvisades i Visby under Almedalsveckan kan ses nedan här, står det också. Så SVT vägrar sända ut den här filmen och... Därför har man lagt upp den på, som sagt, på YouTube här. Den premiärvisades i Visby under Almedalsveckan och den paneldebatt som följde efter filmen kan ses nedan. Årets livligaste paneldebatt i Almedalen. fan, vi kan ju trycka på den här YouTube-länken där. Komma in på YouTube. Och spela upp ljudet, audio-ljudet från filmen där strax. Och sen kan jag jobba också med C-datan här, att göra om det här till en MP3-fil och även då den här paneldebatten också. Vi gör så här. Vi ska försöka trycka igång den här filmen. Det laddas väldigt sakta och långsamt här. Det är varma datorer som är igång dygnet runt så att man får mycket tålamod här. Det går som i slow motion på något vis. Sirap så här. Allting här på dessa datorer, så att man får ha mycket tålamod där och så. Program som hängde sig just nu också, elkostar som har stort upp igen. Jag kan lägga ut ljudet direkt här från den här filmen strax, så vi kan se. Det hängde sig Screamer Radio också. Jag ska strax dra upp regeln här i volymkontrollen, så ska du kunna lyssna på ljudupptagningen från den här filmen, är ganska lång. Och det bästa är att göra om till MP3. Vi kan se om man kan få... Och nu ska vi se om man kan dra upp den här regeln. Jag kan starta upp elkost också när det gått och hängt sig på. Eller kraschat på C-datorn här, så ska jag jobba med det. Go down with the ship. And for these people, I take delight in it. I have to say, these people are feeling like they're living in a constant nightmare. They're waking up and every day is worse than they Man kan likna våra värderingar i isberg där bara en tiondel syns ovanför vattenytan. Resten finns i vårt undermedvetna och vi märker inte av dem förrän vi utmanar dem eller på ett eller annat sätt kommer med nya tankar som strider emot det gamla. För det är så med våra värderingar att de har skapats under en lång tid. Vi bär med oss ett historiskt arv, det finns i den plats, det finns ett rotsystem som till exempel det svenska som har funnits i urmes tider. Vi kan gå långt, långt tillbaka i historien. Men det handlar också om våra far- och morföräldrar, våra föräldrar, våra klasskompisar, våra arbetskamrater, våra käresta. Allt det där formas och blir till vår värdegrund. Hur fångar man då dessa värderingar? Hur kan vi veta vad vi har för olika värderingar? Forskare runt omkring i världen har tillsammans bildat något som man kallar för World Values Survey. Man byter data med varandra, helt non-profit. Och det här har lett till världens största samhällsvetenskapliga databas för värderingar. Började 1981 så att vi har en tjusig tidsserie som finns. Sen började vi, forskare som arbetar med det här, att lite mer systematiskt titta på kulturförändringarna och gjorde kartor på det så vi skulle visualisera det. Och när vi visualiserade det så fick jag faktiskt en chock. För då såg jag att jag som kommer från landet lagom, Sverige, inte alls var någonstans där i mitten utan längst upp i högerkrysset, där var Sverige. Och sen de andra nordiska länderna lite lägre men ändå uppe på samma ställe. Så vi kan man säga de mest extrema länderna i världen när vi pratar värderingar. Väldigt mycket föreläsningar och någonting som jag alltid tar upp vad jag än pratar om så är det World Value Survey där vi i Sverige sticker ut fullständigt extremt på flera olika punkter. Sverige är världens minst traditionsbundna land, världens minst auktoritetsbundna land, världens minst religiösa land och i World Value Survey så delar man in länder i länder med överlevnadsstrategier kontra självförverkligande strategier och när det gäller självförverkligande så sticker ju Sverige ut fullkomligt extremt. Vi är längst ut på ena hörnet. Där det är några länder som är lite i närheten, men vi är absolut mest. Självförverkligande landet i världen så att allting går ut på i Sverige att man ska förverkliga sig själv. Att ställa om klockan till sommar- och vintertider varje år, det kan snart bli ett minneblott. EU-kommissionen förbereder ett förslag som skulle innebära att klockan inte längre ska vridas fram eller tillbaka. Elsa Laime och Heikki Härkönen i Stockholm är några som välkomnar det beskedet. Nu menar jag sig automatiskt med. En sån sak som hur vi uppfostrar våra barn. Att vi ser det som väldigt viktigt att barnen ska vara självständiga och kreativa. Det sker tidsomställningen två gånger per år i mars och i oktober ställer till problem är det många fler som tycker. När EU-kommissionen lanserade en webbenkät om frågan i somras valde rekordmånga att delta. 4,6 miljoner människor hörde av sig och av dem vill 84% slippa ställa om klockan. Med den ger ut oss och gör att vi hamnar långt upp på kartan. Men det har också att göra med jämställdhetsfrågorna. Vi är ett av de främsta länderna i världen när det gäller kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden, i hemmen. Att vi var först i världen att förbjuda barnaga till exempel har ju att göra med de här delarna. Men också att människor ska få fatta sina egna beslut, skilsmässor, att man, homosexualitet, alltså det som handlar om dig själv utan att skada andra. Det har vi väldigt tydligt. Högt i tak när det gäller frihetliga värderingar. Vi är människor som är individualister men samtidigt har en väldigt tydlig koppling med sociala värderingar. Och det har då att göra med att vi i Sverige har rört oss, tror jag, väldigt tidigt bort ifrån vad vi kan kalla för blodslagen. Alltså de här heta tillitsrelationerna som du ser i många samhällen fortfarande idag i relation till den traditionella familjen, klanen, det religiösa samfundet, den etniska gruppen. Och istället så har vi så där, knutit upp oss mot upplysningsvärderingarna som ser individerna som samhällsenheter. Landskapslagarna till exempel spelar stor roll. Kyrkolagarna som kom på 1600-talet, att vi var först i världen med nordisk folkskola, det vill säga att människor kan läsa och skriva, att vi byggde upp demokrati. Men till det kan vi se välfärdsstatens framväxt i vita ämnen också. Vilket bär man det med sig, så får man också en förståelse av varför vi ligger där vi ligger. Alltså det intressanta med den här World Value Survey, det är att Sverige ligger så udda till. Vi ligger längst upp i yttre högerkanten, vilket betyder att vi är extremt sekulariserade och extremt rationalistiska i vårt sätt att se världen. Så hur vi nu har en stor del av de som kommer till Sverige ligger i rakt spegelvänt hörn, det vill säga längst ner i det vänstra hörnet, där man då är mycket religiös och inte så högt på de rationella värdena. Och då förstår man ju att här kommer det uppstå och svårigheter att förstå varandra och konflikter. Och på det sättet är ju det här en väldigt användbar karta. För mig framstår World Value Survey och liknande studier dels som ett sån svenskhet i relation till andra länder och andra kulturer. Men det blir också ett sätt att förstå Sverige utifrån en samtidshistorisk ingång. Eftersom de här siffrorna, och de finns ju inte bara där av en slump, utan de har ju skapats av den moderna framförallt historien. 1900-talets Sverige är det ju mångt och mycket som ligger bakom staten, som ju absolut kan kallas extrema. Och för det tredje kan man säga att den här typen av studier också kan vara för att förstå hur svenskheten ser ut i relation till sig själv, så att säga. Och det handlar ju om självbild. Om man leker med tanken att en fisk kunde förstå mänskligt språk och ställde för fisken vad tycker om vatten, så hade sannolikt sett ut som ska brukar göra fullkomligt från självklart element för fisken, så att säga. Ställer man samma fråga till en svensk, vad är svensk kultur, så ser vi ut som fisken i vattnet. Vadå, vi har väl ingen kultur, men det är klart att vi har. Det är bara det att vi har varit så blinda för den, för vi har varit så, i ett internationellt perspektiv, så homogent land. Så vi har inte behövt definiera oss själva. Men det är här World Value Survey kommer in, för då får vi på oss själva i brytningen med det andra. Svensk, vad sa du? Vad är svensk kultur för dig? Vad är? Det var en jävligt svår fråga faktiskt. Svensk kultur, jag vet inte. Det har blivit så, det är kulturkrock, du vet. Det är så olika kulturer här i stan och svensk kultur är midsommar. Ja, midsommar. Det är svensk kultur och Kristi himmelfärsdag och semlansdag och bullensdag och så vidare. Jag vet, ja. Köttbullar, potatis som onsdag också svensk kultur. Svensk kultur, jag tror ju någonstans att vi tror att våra köttbullar är svensk kultur och vi kanske tror att vi har mer kultur i Sverige än vad vi kanske har. Så att när du säger, ja men det där är inte typiskt svenskt för det har ett ursprung någon annanstans ifrån. Det är rena, so what? Det spelar ingen roll. Efter ett tag så blir det en del av den svenska kulturen. Och så fungerar det hela tiden i massa olika sammanhang. Svenska köttbullar är svenska köttbullar. Det är ingenting att skäms för. Att man kan hitta utländskt ursprung till det. Vad spelar det någon roll? Svenska köttbullar är svenska köttbullar. Min svärfar som är från Frankrike, som var från Frankrike då, han sa första gången han gick in var på en svensk krog och man serverade köttbullar med potatis och lingonsylt. Det var... Han blev alldeles förbryllad. Avec marmelad! Det var... Kultur är något som förändras. Det förändras varje dag, det förändras varje minut. Vi har inte samma kultur nu som på Gustav Vasa. Tid. Vi kommer inte ha samma kultur nästa år. Tryggheten för mig ligger i den här förändringen. Att vi lever i en värld som faktiskt är ganska häftig. Med liksom en globalisering, med ganska öppna gränser, med snabb teknisk förändring. Det är för mig något oerhört positivt. Och jag tror att liksom just den optimismen kanske också på ett sätt är svensk. Vi har traditionellt tyckt att, så att säga, trygghet i förändring är vårt sätt att lösa saker. Vilka svåra frågor då? Svensk kultur för mig, ja. Vad ska jag svara på det? Ja, ingen typisk svensk kultur. Det finns olika kulturer, men ingen typisk svensk. Nu när vi har blivit så mångkulturellt så är den svenska kulturen kanske blivit lite skev. Men jag tycker att det är en bra svensk kultur. Det är ju allt som har med bakgrunden och historia att göra egentligen. Det är våran svenska folkmusik och det är våran konst och våran kyrkohistoria. Vi ser datorn här. Kommer ta en stund när jag får ner den till D-datorn också. Men jag har fått ner den precis till C-datorn från här YouTube-filmen. Till exempel. Det finns ju mycket bra museum och sånt med konstnärer och sånt. Ja, men då tänker jag spontant på midsommarfiranden och såna typer av arrangemang och event som vi svenskar samlas kring. Det jag tycker om med svensk kultur är att vi är öppna för andra att kunna komma hit och vara de är. De öppna gränserna vi har haft. Midsommarfiranden. Röda hus med vita knutar. Jag ser skärgård och jag ser röda hus med vita knutar. Skulle jag vilja säga, med en viftande flaggstång och midsommarafton. Vad har ni som representerar Skansen för syn på svensk kultur? Ja, vi är ju bärare av... den svenska kulturarvet. Och det är oerhört viktigt för oss att bevara... det som Arthur Hazelius en gång startade här på Skansen. Och hans idé var just att bevara det svenska vi har. Och försöka visa upp det. Och även när folk börjar tappa bort vissa delar av sina... traditioner så skulle det bevaras någonstans lite mera. Skansen har ju firat midsommar sedan Skansen bildades 1891. När började man använda folkdräkt då, när man, i samband med midsommar? Egentligen folkdräkt var ju klädsel. Och när det var dags för fest så kanske man hade mycket finare förkläde som kanske var helvit eller någonting som gjorde att man kunde ha den just bara för festen. Vad skulle du säga är unikt för det svenska midsommarfirandet? Förmodligen majstången är ju lite speciellt. Vi har ju också våra egna danser kring midsommarstången. Vem skulle inte komma ihåg små grod? Det är ju någonting som alla svenskar känner att det är väldigt typiskt svenskt. Det kommer ta en stund när vi har den här digitala ljudfilen istället. Det är ett avbrott här från webbläsaren. Christopher has been involved in. So if you want to check that out, get a membership at redicemembers.com and tune into the second part of this show. Make sure that you're the weekend we have to risk vara att man kan uppfatta som exkluderande för andra grupper i samhället. Det är ut inte tvärtom. On men conspiracy and more esoteric subjects to our more pro-white globalist and the post that we do today. With a membership, you also get access to all our videos and previous live shows. Alla väldigt välkomna, och just vad som gäller traditioner och firanden så ser vi väldigt ofta att människor från andra nationaliteter dras ännu mer hit för att de är ju ännu mer nyfikna på våra traditioner och verkligen njuter av fulla drag och dansar med och försöker äta sill och potatis och verkligen njuter av våra traditioner. Svenska flaggan på nationaldagen, men inte den konstigt. Det är ju då vi firar nationen i Sverige. Det finns ingenting exkluderande i det. Men jag... Jag kan säkert tänka mig att det finns människor ute i landet som har tyckt att svårt med nazister eller rasister under de åren som har gått som 90-talet har tagit de här symbolerna uppe till sig. Det är klart att man kan få tycka att det är, men då skulle jag ge mig på att man får sluta spotta på vår svenska flagga. Det är ju det du markerar. Inte att vi inte ska kunna hålla vår flagga, det ger ju dem makten. Vi vill att få önska er en fantastisk nattfirande. Njut av att vara tyst. Njut av den svenska. Courage to read. många gånger. Snabbt. Vi lever i ett sånt samhälle idag. Men politik tar tid och förändring tar tid. Och det här kommer inte vara en quick fix. Men vet ni vad? Alla ni som är här idag och som är en del av vårt Sverige. Ni är med och bygger den här framtiden. Gospel choir, it's not coming in for a Tiesta Gospel Joyful Noise. Stick around. Ja, här kommer alltså RLM, Radio Realism. Radio Realism, RLM. Här kommer alltså RLM. Ja, här kommer ett program från Radio Österåker, Hasse på skäret. Här kommer alltså ett program från Radio Österåker, Hasse på skäret. In 1941, after asking the BBC to give me a program to sing requests to soldiers serving abroad and their families at home, Howard Thomas, the producer, came up with the idea to present them in the form of a letter, and it was called Sincerely Yours. This program ran throughout the war, and during that time, I found some wonderful songs, some just as popular today as they were then. Here are just a few of those never-to-be-forgotten tunes. Roll out the barrel, we'll have a barrel of fun. Roll out the barrel, got the blues on the run. Bring song of the cheer. Now's the time to roll the barrel for the gang all here. Blow out the barrel, we'll have a barrel of fun. Roll out the barrel, now's the time to roll the barrel for the gang's all here. Bless 'em all, bless 'em all, the long and the short and the tall. Bless all the sergeants and W.O.1s. Bless all the corporals and their blinking sons, 'cause we're saying goodbye to them all as back to the billets they crawl. You'll get no promotion this side of the ocean, so cheer up, my lads, bless them all. Bless them all, bless them all, the long and the short and the tall. Bless all the sergeants and W.O.1s. Bless all the corporals and their blinking sons, 'cause we're saying to them as back to the big crawl, you'll get no promotion this side of the ocean, so cheer up, my lads. Bless. just keep on wishing, and the care will go. Dreams tell us dreams come true, that's no mistake. Wishes are the dreams you dream when you're awake. The curtain of night will part if you are certain within your heart. So if you wish long enough, wish strong enough, you will come to know. Wishing will make it so. Var det äntligen dags för Hasse på skäret. Ett program med verbalbultar och musikater. Vid mikrofonen sitter badmästare Hasse. Programmet sänds i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. I Radio Österåker på frekvensen 103,7. Du kan även lyssna på det här programmet på nätet. Adressen är då radio.ostraker.se. Eller i din smartphone, hämta Radio Österåkers app. Den finns i både iPhone och Android. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje! Det var Vera Lynn som öppnade veckans program, och det gjorde hon med ett medley av låtar från tidigt 40-tal. Så man kan väl säga att det var veckans åldring alltihop, eftersom alla låtar var äldre än vad till och med jag är. Hej och känner er mycket varmt välkomna. Vi fortsätter med Dean Martin, Memories Are Made of This. Mycket välkommen. Sweet, sweet memories you gave me, you can't beat the memories you gave me. Take one fresh and tender kiss, the memories you gave me. Add one stolen night of bliss, the memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. The memories you gave me. Don't sweet, sweet, forget a smile on me. You can't beat the memories you gave me. Fall sweet, sweet, in lightly with a dream. You can't beat the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave me. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell, three little kids forever. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with sweet, sweet. His blessings from above. You can't beat the memories you gave me. Serve it generously with love. You can't beat the memories you gave me. One man, but one wife, one love, through life, man, sweet, sweet, retirement of the memories you gave me, man, så här får man frågvisa medborgare att lägga på. Jag ringde Skatteverket för att bringa ordning i en fråga. 83 handläggare bekönar kön, fick jag veta. Du har plats 58 i kön, sa en röst. En minut senare sa samma röst. Har plats 66 i kön. Undrar om de räknar ut skatten på samma sätt. Jag tar väl de pengar som jag eventuellt skulle ha betalat skatt på och sticker till mitt eget Blue Hawaii, Black Ingvars. Idag. Karin är en svensk kortform av det grekiska namnet Katarina, som betyder ren. Kajsa är ett svenskt smeknamn för Karin. Grattis! Vi låter namnsdagsbarnet Karin Jehander sjunga. Aj, aj, aj, så får man inte göra. Aj, aj, aj, så får man inte göra. Kyssa någon som man inte fött för. Sucks! En fiskebåt i Landskrona har fått sitt kanske märkligaste napp någonsin. Ur vattnet fiskades nämligen en stövel upp och i den låg en människofot, skriver Sydsvenskan. Stöveln och dess innehåll har omhändertagits av polisen och skickats till rättsmedicinsk undersökning. Det är ingen som har tappat foten idag, men det kan ju ha varit någon som fallit överbord tidigare, säger Åsa Emanuelsson, presskommunikatör vid polisens ledningscentral till Svenskan. Blues Red Shoes, Elvis. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, they all don't do. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but the blue suede shoes. Let's go! Get my house, steal my car, drink my liquor from a new fruit jar. Anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoe. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, for the show, to get ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. It's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Världsomseglingen har tagit 3 år, men nu är Hokulea tillbaka i Söderhavet. Hokulea beskrivs som en polynesisk resekanot och färden har gått från Hawaii och tillbaka till Hawaii, via en mängd hamnar i världen. Ett syfte med resan var att genomföra en förflyttning i stil med hur det kan ha gått till när polynesiska bosättare först nådde Hawaii för många 100 år sedan. Besättningen har fullbordat resan utan modern teknik, rapporterar brittiska BBC. Kanotisterna har navigerat endast med hjälp av stjärnor, vindar, havsströmmar och tidvatten. Will you still love me tomorrow? Shirelles. Treasure. På lördag är det kräftpremiär. Kräftpremiären var den dag på året då man tidigast fick fiska och sälja kräftor. Bakgrunden till regleringen av det svenska kräftfisket var rädsla för att allt för intensivt kräftfiske skulle utrota den svenska kräftan. Därför beslöts 1878 att kräftfiske i Hjälmaren var förbjudet under juni och juli månad. Under åren därefter utvidgades förbudet till att gälla samtliga Sveriges sjöar. Även tiden då fisket var förbjudet utvidgades till att gälla 1 november till 7 augusti 17. Fiskeriförordningen ändrade tidpunkten för kräftpremiären till att gälla klockan 17 den första onsdagen i augusti. Fiskeriförordningen avskaffades 1 januari 1994. Från och med 10 februari 2014 måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten. Dock finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd under ett antal helger. Från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september. Vi följer med Hasse Andersson på kräftfiske. Vi brukar fiska via guppador. Det är svärfar och huvuden och papp och Lars och jag. Ja, jag håller på att ladda ner den här MP3:n till D-datorn här. Vänta några minuter till där. Jag är ute i köket också, fyllde på med mer Ica-juice och blåbärs. Blåbärsdryck från Kivik. Så att jag håller på att jag har gjort om den här filmen A Swedish Elephant då till digitalt ljudfil i MP3-format. Jag har skickat upp den här från C-datorn till archive.org. Ja, lagt in i Winamp och Viaplayer på C-datorn och den är på väg ner här deltagen också här. Ta några minuter till. Ganska många, det är 200 megabyte stor. Det var lite problem med webbsan där att det var avbrott från YouTube-filmen. Och sen finns det också då den här. Vi ska också ta över den här paneldebatten som var också då efter att man hade visat den här filmen i Visby där på Almedalen, så blir det en paneldebatt och den finns också upplagd på YouTube, så att jag ska jobba med att ja, ta mig in där och göra om den också till MP3. Jag har ju bara tänder och så, vi ska se, SVT har väl inte visat där, ja. Jag ska ta mig in på den där länken och sen till YouTube, den här paneldebatten, så att även den ska göras om också till MP3. Allt tar sin tid så att säga här i studion och de här datorerna är lite långsamma för att de är ju ganska varma och de är igång, ja, normalt sett dygnet runt här. Så att man får ha tålamod, det går inte så jättefort att surfa och så vidare här. Jag har i Chrome har jag Adblock och sen har jag WebDefender också då, som skyddar och så, så att det går lite långsamt att surfa så att säga. För det ska passera igenom de här Adblock och WebDefender. Den blåbärstycken är lite kall så den kommer få stå fram ett tag. Vi har 11-12 minuter kvar, det är 213 megabyte som ska ner till D-datorn. Och sen ska jag lägga in den här Winamp och Viaplayer här då. Om några minuter ska vi kunna ta och spela upp ljudet från den här filmen. Men vi får avvakta några minuter till innan det är färdigt i 213 megabyte. Jag stoppar in en hamburgare också i kylskåpet, för den var ju varm förut. Så den har svalnat av. Jag har en sån här burgare kvar där. Den största. 200 gram med bröd. Och åt upp den ost och skink. Så hade den tidigare där. Det går ju långsamt med allt här, men nu man får jag tåla mot sig och mobilen är avstängd här och vi får avvakta några minuter till innan vi får ner den här MP3:n. Och sen ska jag lägga in det innan på kvinna och kunna spela upp den här sen. Utan några sådana här avbrott och så kan jag gå in också här och den här länken här till den här paneldebatten som var efter att man hade visat den på Almedalsveckan. Då var det en paneldebatt. Man har visat den här filmen på stor bild och SVT vägrar att visa den här filmen. De har lagt upp den på YouTube istället där. Vi får avvakta några minuter innan jag har fått ner den och så. Jag måste ju lägga in den i innan först och... Ja, det var de rockande judarna. Gene Simon och Paul är ju bägge judar. Jag vet att Gene Simon i en intervju sagt att hans son är från Israel där, alltså judar och... Jag tror det var så här, hans släkt hade sagt att man måste anpassa sig till det nya landet USA där och inte hålla på och tjafsa så mycket med det judiska och så. Man måste bli en del av USA. Nu vet jag inte om det. Gene Simon och Boris Stanley är sionistjudar, judar i alla fall. Jag minns en gång faktiskt från Texas, det var Radio Sweden. Ute på vägen där i Haninge så var lite media om den här plattan som kom med Kiss 1976 och de här logotyperna som Kiss använder som man sa påminner om tyska SS-märkena. Man nämnde ju ingenting där om att de här ledarna i Kiss, Paul Stanley och Gene Simon själva är judar. Och varför skulle judar använda tyska SS-symboler? Man stavar S med samma symboler som SS hade i Tyskland. Där. Man nämnde alltså att de här två är judar. Det var just den debatten där. Det är lämpligt för ungdomarna att köpa såna här plattor med grupper som använder samma symboler som tyska SS. Det är rätt länge sedan, 1976. Idag vet jag ju att Gene Simon och Paul Stanley är judar. Man nämnde inte det, det var en reportage på engelska. Radio Sweden, som ju hörs över FM i Stockholm där och... Eller Sveriges Radios utlandsprogram, Radio Sweden. Det sa man inte då, 1976. Man nämnde aldrig det faktiskt. Att Gene Simon och Paul Stanley är judar. Det var 1976, det kanske man inte visste om faktiskt. Där man... Varför man har använt de här symbolerna i alla år i namnet Kiss istället för vanliga S-tecken där, det har väl inte framkommit. Ja, jag ska gå in här på C-datorn också på den här länken som leder fram till den här paneldebatten. Krokus! Oh, ska vi se. Då har jag fått ner... ja, strax är det ner den här filmen, eller MP3 från filmen. A Swedish Elephant även till D-datorn. Jag ska ta lägga till den här i VU-player. Winamp och VU-player. Och C-datorn har ju från YouTube också, den här debatten. Paneldebatten som efter den här filmen visades på storbilds-tv i Almedalen sommaren 2018. Så både den här filmen och den här paneldebatten har jag nu som gjort om till MP3. Och jag har precis fått ner den här MP3 också till D-datorn här nu. Jag ska lägga in den i Winamp först och sen i VU Player som är det uppspelningsprogram som vi använder direkt sändningar bland annat tingla tid också på C-datorn ska skicka upp MP3 ljudfilen alltså från paneldebatten som blev efter att man har visat den här filmen på storbilds-tv i Almedalen under Almedalsveckan och SVT vägrar att visa den här filmen. Och vi kan inte visa filmen, men vi kan ju lyssna till ljudupptagningar från filmen. Den hänvisas till samnytt.se, men jag har lagt ut länkar där på dagenstid.tk och då radiochatten.tk. Eller så får du gå in på samnytt.se eller får du in på YouTube och söka på A Swedish Elephant. Och ja, nu ska jag gå in i Winamp här då och lägga till ljudupptagningen från filmen A Swedish Elephant längst ner i den här spellistan. Allting tar sin lilla tid där faktiskt och man kan bara göra en sak i taget där och om en liten stund så har vi ju player så att vi kan ta och sen här lägga ut upptagningen av filmen. Nu ska vi se Swedish. Så jag ska lägga till den också i bokmärken och spara. Spelstan. Ja, då ska jag lägga till ljudupptagningen från filmen Swedish Elephant även i spellistan på VU Player här nu då. Den hamnar ju alltid längst ner där. Av en avish eller en samtidsskildring. Ja, nu ligger den längst ner i spelisten där. Och

tycker att det är svårt när nazister eller rasister under de åren som har gått sedan 90-talet har tagit de här synder till sin grej. Det är klart att man kan få tycka att det är, men då skulle jag ju ge mig på att varför sluta spotta på vår svenska flagga basically. Det är det du ska attackera. Inte att vi inte ska kunna hålla vår flagga, då ger du ju en. Jag får önska er en fantastisk nationalfirande. Njut av att vara tillsammans av den här sommaren. För svensk kultur är det nästan en grundförutsättning att vi har varit en stor makt men har blivit ett ganska litet land men fortfarande har kvar det här lite stora perspektivet som att vi är ett slags moralisk stor makt kanske man kan säga. Eller vill vara det i världen. Kom till oss och se hur vi gör det. För vi är bäst mentaliteten. Att vi skulle bli världens modernaste land. Sådär runt 60-70-tal. Jag tycker personligen att det är ett problem. För det betyder att vi inte vill tänka att det finns en svensk eller nordisk kultur. Som vi egentligen är helt präglade av. Sverige är ett land som av olika anledningar tappat bort sig själv. Normalt sett så har olika grupperingar, om det är etniska eller nationella eller religiösa, nött sin identitet mot varandra. Det vill säga, vi har haft i Europa katoliker mot protestanter, fransmän mot engelsmän, tyskar, öst, väst, judar har varit en minoritet som hela tiden tvingats vässa på sin identitet därför att man hela tiden blivit utsatt. Sverige har varit förskonad från allting som har ifrågasatt svenskheten. All bildning står på utländsk grund till slut. Blott barbariet var en gång fosterländskt. Ja, det är Tegnell förstås. Han visste ju vad han talade om. I de flesta saker så försöker vi hela tiden hitta en känsla till att skämmas. Tittar vi på den svenska historien så vill jag gärna framhålla hur dåliga vi har varit. Tittar vi på den svenska kulturen så vi gärna också få fram att hur dålig den är och också hur bra det är allt som kommer utifrån. Och det har väl delvis att göra med ett dåligt samvete efter andra världskriget. Va? Vi gick ju inte in i andra världskriget i kampen mot Hitler. Vi valde istället så att säga att förhandla med dem, handla med dem, tillåta transiteringar, sålde järnmalm. Det finns många goda skäl varför den svenska regeringen agerade på det sättet. Va? Man ville liksom skydda Sverige från att bli invaderade av Tyskland. Va? Och det hade kanske varit ett nationellt självmord att, så att säga, gå till attack. Va? Det var inte så att vi hade någon stor armé, ett försvar eller någonting sånt där. Men det är väldigt svårt att hävda att vi var speciellt stolta över vårt beteende. Va? Frågan dyker helt upp. Liksom, what did you guys do during the Second World War? Va? Det där har också väldigt djupa rötter historiskt, att hur vi hanterar liksom konflikter till exempel. Där det kan vara väldigt knepigt att komma in om man har en annan tradition att hantera konflikter och diskussioner, och så kommer man in i vår konsensuskultur och ska försöka liksom orientera sig i den. Det vi ofta menar med svensk tolerans, det är bara konflikträdsla. Så att när svenskar, vi har inte haft krig på 200 år, vi klarar inte av andra konflikter, och oftast när vi har haft konflikter så har det varit stormakter omkring oss som försökt oss manövrera oss bort ifrån, och då har vi kohandlat med dem. Oj, vi har stormakter som tänker anfalla oss, bra, vi låter dem transportera vapen och soldater i vårt territorium så blir vi inte anfallna. Det är en sorts kohandel präglar svensk kultur. Så vi är konflikträdda i Sverige och försöker alltså manövrera oss ut ur konflikten för att slippa ta tur med dem, och så lägger vi locket på. Framställer oss själva som toleranta efteråt. Och det kommer av en konsensussökande kultur, en nyrik kultur och en kultur som också lever väldigt mycket myter om sig själv. Och alla myter där du förhärligar dig själv istället för att ta tur med din skit, de är livsfarliga. Sverige är fullt av. När Dag Hammarskjöld tar posten som den andra generalsekreteraren för FN, så ser vi då början på en process där Sverige allt mer börjar ta på sig den här speciella rollen, va, som en aktör i det internationella rummet, mänskliga rättigheter. Olof Palme fortsätter det här arbetet med sitt stora engagemang, va, för tredje världen. Så Sverige blir allt mer identifierat, va, just med de här typerna av internationella solidaritetsprojekt. Med tiden så blir det här någonting som många svenskar också uppfattar, va, som en väldigt viktig del av vår nationella identitet. Så vi liksom har då plötsligt två stycken identiteter. En då är kopplat, va, till vårt eget liksom nationella, alltså välfärdsstaten, the Swedish model. Va. Och de i sin tur kopplas lite grann upp, va, till de här idéerna om mänskliga rättigheter. Va. Och då är det så att väldigt länge, va, så uppfattas ju det inte som ett problem. Va. Men i dagens läge, speciellt de sista åren, så ser vi att det finns ju faktiskt logiska spänningar, va, med de här idealen. För välfärdsstaten bygger väldigt mycket på just att det är ett nationellt projekt. Va. Medborgarskapet är just medlemmar i en nationalstat. Det är de som får rösta, det är de som betalar skatten. Va. Mänskliga rättigheter, de bygger på en helt annan logik. Va. Om universella, inneboende, va, rättigheter som alla människor har, oavsett var de är födda och var de kommer. Problemet är bara det att de här typerna av konventioner är frikopplade från budgethänsyn. De kommer liksom inte med några pengar. Nu vädjar till svenska folket om tålamod. Om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot mot det egna livet som flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden. Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Sveriges mottagning av flyktingar är hela Sveriges ansvar. Och därför ska också alla kommuner ta emot flyktingar. Ingen ska kunna smita undan. Sverige ska fortsätta ta sitt ansvar i detta. Bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting. After declaring that its welfare system was collapsing under the strain of up to 200,000 refugees, Sweden today became the latest European country to impose border controls. The nation has accepted more refugees per capita than any other country on the continent. Jag måste tyvärr ändå säga att Sverige nog har varit naiva. Den största utmaningen framöver i svensk politik handlar om integrationen. Ja, vi står ju inför en unik och mycket akut situation i Sverige, den med integrationsutmaningen. De nyanlända har vi nu en oerhört stor utmaning med, så att vi får fler jobb och klara integrationsutmaningen. Visa den öppenheten. Visa den toleransen när det heter att det blir så många, det blir så krångligt, det blir så svårt. Visa toleransen och visa också att ni minns att vi har gjort det förut. När det väl startade då, säg augusti-september 15, så det var en ofantlig belastning på organisationen. På Sverige. Om jag pratar ur ett polisiärt perspektiv så vi blev egentligen helt översköljda av antalet människor som kom till Sverige. Som gick på Öresundsbron, som åkte på alla tågen, som fanns på centralstationen i Malmö precis överallt. Men sakta men säkert skapar vi en organisation som omhändertog uppdraget vi skulle utföra. Kontrollerna sedan man förlängde dem förra året är ju förlängda för att egentligen jobba mot terror och för rikets säkerhet. Så egentligen saker som kan strida mot rikets säkerhet som är prioritet ett. Sen uppdagas ju andra saker också. Så som olovlig körning eller folk som söker asyl eller liknande. Vårt arbete på polisen är ju främst personer. Så det vi kan hitta är oftast personer som är efterlysta eller spärrade i andra länder. Vi jobbar mycket med Interpol och SIS som är ett system som Schengen har. Just för att kunna identifiera personer och se hur de rör sig in och ut i olika länder. Sen kommer det också dagar då vi hittar vapen eller andra saker som egentligen vi tar eller överlåter till tullen. Som vi har ett nära samarbete med. Hur upplever du den allmänna opinionen kring det arbete och det uppdrag ni har här? Väldigt blandat. Jag skulle säga att det är väldigt många som är för gränskontrollen, men också väldigt många som är emot. Men det som jag skulle säga är gemensamt för alla parter, oftast hos gemene man, det är att man inte har så bra koll på vad gränskontrollen egentligen innebär och vad det är, vilka människor som har rätt att vistas i landet och inte, och varför vi egentligen står här dag ut och dag in. Tror jag inte de flesta är medvetna om, utan bildar sig lite en egen bild. Bidrar det här till att upprätthålla Sveriges säkerhet? Gränskontrollen tänker du på? Ja, det skulle jag säga. Det kommer att vara väldigt mycket flyktingströmmar i världen. Det kommer att vara väldigt mycket flyktingströmmar som vill åt det här